Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi, influenciat per Wayne Shorter i Joe Henderson, principalment Anton Swart, és un d'aquests grans desconeguts gegants musicals que formen una raresa a dins del jazz. Va editar el seu primer àlbum a l'any 88 i després de tres CDs completament genials, o l'últim d'ells a l'any 96, va desaparèixer de la història de la música, tal com havia arribat, és a dir, sense pena ni glòria. Anton Swart té un to melòdic al saxo tenor, junt amb un tractament de la melodia que utilitza amb una saviesa absoluta, amb els lligats o els picats, amb les frases mig fortes o murmurades, i un estil completament elegant i sensual. A l'escola va formar un grup que incluïa el guitarrista Peter Bernstein i a l'organista Larry Goldings, i es va seure a les files de l'orquestra de Woody Herman i Lionel Hampton. Curiositat a part, també va estudiar matemàtiques i filosofia, i també ha fet de pianista. L'escoltarem del seu últim CD, anomenat Radiant Blue, on fa gala del seu estil mesuradament equilibrat i completament harmònic. Thank you. anem d'un desconegut a una superestrella del jazz, conegut a fora i a dins d'ell, i un dels responsables de la transició del swing i les orquestres de ball cap al bebop. Escoltarem a Dizzy Gillespie amb una de les moltes orquestres que va dirigir i liderar al llarg de la seva carrera. L'àlbum porta un títol prou curiós i intraduïble, I'm Bebopping Too, que va ser algo així com Jo també estic fent bebop. El tema, un gran estàndard de jazz, Tintin Deo. Thank you. seguim seguidament amb un duet de dos grans clàssics, un dels pares del violí, Stephen Grappelli, junt amb el pare de l'harmònica a dins del jazz, Toots Thielemann, tots dos plegats acompanyats per una guitarra i un contrabaix. El tema també prou conegut per tots els aficionats al jazz, Bye Bye Blackbird. el trompetista Donald Byrd, en aquest cas fent un tribut al gospel i fusionant-lo magistralment amb el hard bop dels anys 50. De fet, aquest trompetista, que va començar completament influenciat per les corrents del bebop, va saber evolucionar al llarg de tota la seva carrera, anant, tal com hem escoltat, al gospel i anys més tard al funk i els ritmes electrònics, en aquest cas, com tants d'altres, sota l'influència de Miles Davis. Tot i que el so de Byrd sempre va conservar el regust del blues i el soul, o l'LP que hem escoltat és un dels més celebrats de Donald Byrd, A New Perspective. Seguim en jazz actual, també vinculat al bop, el pianista Spike Wilner, liderant un combo que compta amb el saxo de Joel Fram i la trompeta de Ryan Kissor. We'll be right back. Un combo que recorda poderosament la música de Horace Silver. Hem escoltat Spike Wilner del CD 3 to Go. Anem amb el guitarrista Joe Pass, un clàssic que es va especialitzar en molts LPs i concerts en solitari. Un sol a guitarra suau i clàssic. Molts cops, allunyat del hard bop, Joe Pass és un guitarrista en actiu des de 1940, que a partir dels 70, i gràcies al productor Norman Granz, va aconseguir entrar al món dels grans clàssics de tots els temps. El seu classicisme el va portar també a acompanyar grans veus com Ella Fitzgerald, que seguint la tradició del músic va gravar amb ell un LP només amb la seva guitarra i la seva veu. L'escoltarem en un dels seus més típics concerts i el tema Dante's Inferno. Thank you. Stan Getz toca el saxo amb autoritat gairebé insolent. Chet Baker la trompeta amb somiadora introspecció. Si Getz és perentori i dominant, Chet és tímid i reflexiu. Una gira per Europa i Àsia conjunta era diners garantits i el trompetista acceptà immediatament. Getz únicament va accedir amb una sèrie de condicions estrictes. Es negava a passar per les aduanes amb Chet Baker, a tocar amb els seus músics i es reservava el dret d'acomiadar-lo si no es comportava adequadament. White va acceptar les tres condicions i després es va apressar a contractar més de 30 concerts a Holanda, França, Dinamarca i fins i tot Aràbia Saudita. Getz es va olorar problemes el primer dia, quan Baker es va presentar amb una gabardina bruta duent solament una bolsa de paper marró i l'estoig de la trompeta. El saxofonista se'l van endur els dimonis en el concert inaugural, que va tenir lloc a Holanda. Les dues estrelles compartien l'escenari alternant solos i tocant algun que altre duo. Getz no havia comptat amb l'extraordinària devoció que el públic europeu sentia per Chet Baker. Chet rebia molts més aplaudiments que Stan Getz, que semblava un avi rondinaire dels suburbis. Es movia per l'escenari arrossegant els peus, amb un jersei rosa, pantalons blau celeste i sabatilla esportives blanques, arrufant les celles en tot moment. Baker, en canvi, semblava tan gastat i trist que t'arribava al cor. La major ovació de la vetllada sempre era per Chet Baker, a l'acabar My Funny Valentine. Pot ser que Baker hagués perdut energia, però això solament feia que la seva música sonés més intensa. Getz seguia tocant amb tota la gèlida perfecció de la seva joventut, però estava tan circunspecte com sempre. Mantenia el posat cul en escena, sempre molt dret i quiet. Durant les tres setmanes següents va fer una sèrie de trucades indignades a White. El saxofonista estava intentant controlar l'afició a la beguda de George Marath i es queixava de que Baker havia convidat el baixista a un conyac. Mentrestant, segons el biògraf de Getz, a la segona setmana el propi Getz havia sucumbit a l'alcohol i a la cocaïna. Aquesta última reunió de l'Escola Cool començava a semblar un vulgar culebrón. La tensió va explotar a la fi del febrer, quan el grup va arribar a Aràbia Saudita. Baker havia adquirit una provisió de drogues abans del vol i pensava introduir-la en un país on les lleis antidroga eren les més dures del món. Quan Getz es va assabentar, va muntar en còlera. Segons el pianista Victor Lewis, s'apoderà de la droga i la va llançar per al lavabo. A continuació va telefonar a White i va declarar «o ell o jo». La gent va suposar que Getz estava simplement gelós. El mateix va opinar Chet Baker quan White el va cridar per donar-li la notícia. Baker li va dir rondinant a Guy Massey, un saxofonista tenor, que tant de bo pogués tirar-li a Getz un maleït malefici. Semblava ser que tot i l'extraordinària música que va sorgir en alguns moments dels dos músics, la tensa relació, semblant al guió d'una novel·la barata, va acabar sense el saxofonista, que es va retirar de la gira deixant el trompetista amb el seu combo. Thank you.

trompetista Randy Brecker amb un CD l'any 2008, on va entrar els ritmes i sons del Brasil, com les sambas. Aquest CD, anomenat Randy in Brasil, va rebre una nominació als Grammy per al millor àlbum del jazz contemporani. Acabarem el programa amb el pianista i cantant de blues de Kansas City, Jay McShann. Aquest és un veterà de blues i del jazz de la ciutat de Kansas. Va ser un important pianista que participà durant l'època daurada del swing i de les grans bandes de jazz que van proliferar aquesta ciutat en gran manera als anys 40. De totes formes, l'orquestra de Guy McShann hagués passat desapercebuda a la història del jazz si en els seus començaments no hagués aparegut per ella el geni de Charlie Parker. En tot just 20 anys, un molt jove Parker tocava a la secció de saxos i en una audició amb l'orquestra en un programa de ràdio, l'orquestra i Parker van començar a tenir un nom. Escoltem a Jay McShann, en aquest cas amb un quintet, i la seva veu, a més del piano. Gràcies a tots, ens retrobem la propera setmana a reveure. Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, mama, hoping that you'll understand. Well, baby, please don't dog me round. Well, I'd rather love you, pretty baby, more than anyone else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. Take me to your home, be there the rest of my days. That's the truth, mama. Forget about you used to be. And dreary, and the sun refused to shine. I'd never be blue and lonely if I knew that you were mine. Well, baby, won't you make everything all right? It's gonna be today, baby. tomorrow night. This is my confession, mama, and I'm thrilled by all your charms. Now you know that I'm in heaven when you hold me in your arms. Well, baby,